ايها الذين امنوا نعم اي مؤمنان لا تقربوا الصلاه فنماز نشوید لا تقربوا مواضع الصلاه بجاهای نماز نزدیک نشوید و انفسها در حالی که شما مست بوده باشید. ببینید که دین یکی با دیگر تعلق داره. میخواین که دین نافذ شود، میخواین که گواهی حق در حق شما صورت بگیرد، به نام خود عبادتیتون را تقویت بکنید و نماز را با مفهومش بخوانید، نماز را حکمتمندانه بخوانید. آنچه که ما شما را از اهداف ما دور میکنم نمازها و عبادتهای خشکی است که در اونجا تعبیرهای درستی صورت نمیگیرد. بنام الله ما شما را از اون نمازهایی که مست کننده و گیج کننده باشد چه بید کناره میگیرد. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روزی به اصلا یک مهمانی به تعداد صحابه پیامبر خدا کرده بود، بعد نان که خوردن شراب در او حرام نشد، چیز شراب نشده بودن. در او وقت که کمی شراب نشده بود، نماز شام که شد، حضرت عبدالرحمن بن عوف به نماز پیش شد. وقتی که قرآن کریم به نماز شروع کرد خواندنش را، بعد تتلاوت فرمود که لا اعبود ما تعبدون و نحن نعبود ما تعبدون. این سوره کافرون را به شکل عجیب بود، لا اعبود ما تعبدون، عبادت نمی کنیم آنچه که شما عبادت می کنید، و نحن نعبود ما تعبدون، ما عبادت نمی کنیم آنچه که شما عبادت می کنید. الله این آیت را نازل می کند و مسلمانان را دیگر منع می کند و مقدمه چه دوم برای چه برای کناره گرفتن مواد مخدر از جمله شراب. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقربوا الصلاة، نزدیک نشوید به جاهای نماز و انتم سکارا در حالی که شما مست باشید، حتی تعلموا تا آنکه بدانید ما تقولون آنچه را که میدانید آنچه که میگوید، حتی تعلموا ما تقولون تا آنکه بدانید ما تقولون چی میگوید چی میگویید، وقتی به نماز میخوید تو باید بدانید چی میگوید. ولا جنبا، و همچنان نزدیک نشوید و نمازتان به عرض سبیل مگر آنجا که روان باشید، حتی تفتسی دوتا آن بسر بکنید. ای مؤمنان در جامعه نمازتان نزدیک نشوید در وقتی که شما مست باشید، چون هدف از نیایش است و نیایش باید به این من باشه که آنچه که تو میگویی باید خود با باید نداشته باشید. بنام الفاظ منطقی نیست که تو میخوانی و مفهومش را یاد نداری. ولا جنبا، و همچنان نزدیک نشوید به مواضیع نمازتان در حالی که شما جنوب باشید. ببینیم مسئله جنوب به معنی چیزی که انسان را کناره میکنند، انسان را کناره میکنند و مسائلی که این جنابت را باقی میدارد تا باید فقه اسلامی مراجعه بکنه تحقیقی موضوع را میگیره. بنام این مصدر از اسلام را مواحد به جمع هر دو میشود و هم اطلاق و مرد میشود و هم فرق زن میشود. و در جنوب هم نزدیک نشوید تا جاهای نمازتان در حالی که شما جنابت داشته باشید، الا عبر السبیل، مگر آن را که شما روان باشید برا، الا عبر السبیل. حالا ما اختلاف دارم در عابد سبیل و دو قول میگن مراد از عبور ما نعبور از مساجد است. چرا؟ خانه های انصار غالبا در مطلقه هایشان این موقعیت مسجد نبوی در جای بود که از یک طرفشان داخل میشن از طرف دیگرشان نمونام، و مساجد هم در وقت نبودی که فرشی رو در باشن بسار رو سیدیسی هم نبود. مسلمان ها وقتی که میخواستن بجای دیگری برود رایشون از طریق مسجد را هم شروع کرده بودن، از این مسجد هم میرفتن. قرآن میکنیم برای تقدسی مکان عبادت میفرمید و الله جنوب هم و موازی نماز تان نزدیک نشه در وقتی که شما جنوب بوده باشید، الا عهد بسرید، مگر وقتی که شما تیر شونده را باشید دیگر، چون را نیست در مجبورن تو باید تیر شوید حتی تفصیل و تعانی شما بسید. درون نیست بکنی. در این نظر ولا تقرب الصلاة ولا تقرب المسجد میشود و مسجد هم نزدیک نشود. یه بار میشود یا اینکه مراد از آبر سبیل مسافر بوده باشد که به قول حضرت علی بن عبار مجاهد و قضاده و حضرت امام روحانی فرحمت الله علیه السلام. ولا جون من شما به مواضع نمازتان حاضر نشوید در حالی که شما جنون بوده باشید. این در آب سبیل من وقتی که مسافر بوده باشید مسافر بوده باشید آب را پیدا نکنی حتی تا تصیل ای که شما با باشید. در اینجا مراد از عبور از مسجد نیست بلکه مراد از عبور مسافر بودن یک انسان است که نابلد بر جای آب بوده باشد و یا همین ظروفی که حفاظت وجودی از داده باشن او آبرش آمورده نباشن آم خرد ولی سر دارد. اگر تو بسید بکنی امکان خلافت و یا هم مرض شدید داره پس از این خاطر میگه که ولا جنوبن الا عبر السبیل. روی این اساس قرآنی که این باز حکم میدهد حضرت اصلا ابن شرایک رضی الله عنه او کسی بود که امین ناقی پیغمبر خدا علیه صلات و اسلام را غالبا بشتار میگرد. او مبارک هم در سفری که با پیغمبر خدا علیه صلات و سلام داشت جنوب بود و جنوبات که برش رسید و شب هم بسیار را بود و سرد و حرکت را در او در او احساس میکرد. الله جل جلاله این آیت را باش نظر میکند که و از ایمان شما مرد و اگر باشد شما مریض او از سفری یا هم در سفر او جا احد من کن من الغاری که آمد یکی از شما از قضای حاجت اولامت و منسا یا مباشرت بکنید با زنان فلم تجید و ما هم پس نیابید آب را فتیم من مسعیدن و تیمان بکنید سعیدن طیبن و خاک بسیار خاک فمسح و پس مسح بکنید به وجودیکم و روحایتان و عیدیکم و دستانتان این الله افتان عقو و رفورا به شخص روان مطلع بکن جفا آمود سار است و این کنتون مرضا اگر مریض باشید او على سفر یا هم در سفری بوده باشید او جا احد منی کن من الغایت یا یکی از شما از قضای حجت بیاید او لمس کن من تا یا مباشرت بکنید با زنانتان فلم تجد ما ان آب را پیدا نکنید آب را پیدا نکنید پس چی میکنید؟ فتای اما مسایل نماز نمیخونید؟ نه با وصف این موضوع هم نماز رکن اعظم است. نمیتونی که اون را به تاخیر بندازی. الله جل جلاله وسیله طهارت دیگری نصیبتان میکنه. فلم تجدوا ماء پس نیابید آب را فتیمموا مسجدا طیبا پس اراده بکنید پاک پاک را فامسحوا پس مسح بکنید لوجودکم و ایدیکم و روحایتان را بدر شایتان ان الله بشک خداوند متعال کان است عفوان غفورا عفاکننده و مختار. در مسئله تیمم قرآن کریم بر ما گفت مریض بوده باشیم آب را مانست میکند ما میتوانیم تیمم بکنیم بس اوقات بوده باشد دستتان به اصلاح گرفته بوده باشد بر شما مرضی بوده باشد که داکتر را حیوه که وضو نگیرد تا یک مدتی پس تیمم بکن یه هم وسیله طهارت است و این نمیتونی نماز را به تاخیر بندازی و نماز نخوانی. همین شرطش مسافر بوده باشی آب را پیدا نکنی یا آب داری ولی کم است برای خوراکت و برای نوشاب کفایت میکنه از اون داره بیشتر نیست در این صورت هم برو تیمم بکن. والا که اگر وقت جنابت سخت لازم شده باشد و وقت کسی آب نداشتی بهش باز تیمم کرده میتونی و یا آب وجود داره ولی بدن ضرر دارد از هم تیمون کسی میتونیم. این تیمون که شریعت خدا گفتن یه تو نرمون نبوده باشه که یکی از بودها کسی خواب کرده بود به مردم احتیاطی بودن که بعد جنازه باید استفاده میشودن من باشون گفتن داره کنیم تیمون بکنیم یک کسی بود از اگر روال سکر این تیمون به وقتی که تیمون بکنن اون وزورش رو کرده دیگه این تفاوتی با وزور نداره. در حالی که دیدم گفتم بلا یک دو جای فراموش افتر رو باشم یک کمک به گفتیست اینجا نکردم گفتم نه کمک عرب کردم یک کمک خاک در درست منداخت یک کمک کردم کشم کردم بس تو رو تایی کردم. باور بکنم که در شروعالی ما یک درست کردم در سال 13 تا 4 یک شب چند نفر رو اونجا بودن الله شاید است که تیمم رو نداشتن خب یاد تیمم رو یاد نداشتن وقتی که بازن تیمم بکن تیمم وضوع دیگه این تیمم به تو نیست که سخت بودن سخت نیست های مسلمان های ما چون نماز داشت عادی مردم میشوند و درد نماز آنجایش هم نیستن بنام احکام اسلام رو دقیق یاد نمیگرم در مسئله تیمم ببینید اول تیمم به من قصد کردن هست انسان باید قصد بکنن طلب بکنن چرا خواهد را در تیمم اول نقطه خوییست که مورد نیت داشته باشن نیت خود اکی کرد نیت ای که بعد با زبان اتمن بکنه همی که تو تی که تیمم به دنجا که نماز را عذاب کن همی که فرق میره میدره بگرد و دیگه بگرد بعد کنشید کنیم آنچه که در دست ما از ساعتی هست اردن خوشتری بوده باشد موانعی که مثلا موانعی مثلا میشد بوده باید از جان خود رو بکنیم دستایت نقوب و مدرقهی باید وقت بزنیم وقتی که خلاص شد یک بار بر زمین و خاک پا زدگاه میزنیم از او بعد میشد که کدام خار مال نباشه یک تکان دست خود را میشیم بعد از کلی روی خود را میگیریم این جای از شما خوبی باید نمانند از او که خلاص شدیم بعد ضربه ثانی را میزنیم ضربه ثانی را که بزنیم میتونیم دستان گروه بگیریم و این شکل سه کلکتان با هم یک شد دو کلکتان دور تر با هم و از سر گشتایتان شروع میکنیم بالا کش میکنیم خوب که دیجا باید یک بار دستان عوض میکنیم تقیم با بدی و عموشتی که نمز نشد جای نخوردن با او کش را میتونیم به این شکل پیش میره بعد دست ثانی را میگیریم در دیجا عموشتا تا کاخر را یک دو دو دو یکی از طریقه هست که فقه ها برمید از سخت میشه آلا سن نیست که میره کن بکنید بعد از که میزنید فقط در اون تو کرا بود یکی این شاید رو دوید پس نیست که احمان را بکنید اگر یاد نداشتی باید نمیش بکنید یک تشویش نیست در وقت میزنید که دست دلم خود میزنید یک قصد هم بزنید بنا تا خیر من مستعیدم تا یه برم پس نزاده بکنید خاک را بکنید یک چیزی که در افغانستان هست ما نیستیم یک پیدا دیدم چی خودم تیمم میزنم بر چاله را خود تیمم میزنم بر پالا را خود تیمم میزنم از یا بر پالا تیمم نمیشود بر چاله تیمم نمیشود بر روی تیمم نمیشود هر آنچه که زفته شود او تیمم نمیشود بر چوب تیمم نمیشود بنام این موضوع غلط است این موضوع فتوای صحیح نیست که شما داریم بر چاله رای کنم تیمم ببینید دیوار وجود دارد سن وجود دارد خاک وجود دارد و این چیزا ما با تیمم بکنیم این فتوا فتوایی که میدن که با چادر تیمم میشود این فتوا در وقتش رسه این بود حال بلکل غلط است چرا یک وقتی بود کالای مردم دبای دبای بود نصافت را کسی مواعت نمی کرد کالاها به اندازه گرد داشت که آمین می دهیم که خواهی نمرو بزنیم که گرد هر دست بالا می کرد بنام تیمون سرش نگه با او گرد کالا تیمون می شد نه با خود کالا با خود کالا تیمون نمی شد و این موضوع صحیح نیست بنام شما خدا باید در این باب دقیق شد کسایی که سر کالا تیمون می کنند سر چالا تیمون باش خود تیمون نمی شد زیرا قایده ایست که هر آنچی که دست بگیرد صحبه شد سر تیمون نمی شد کالا در می گیرد چوب در می گیرد تیمون نمی شد به خودم برای ما شما داد که من حیث یک مسلمان به نمازهای خود منتفید بوده باشیم و به خواندن نماز دقیق شویم نقطه دیگری که الله جلو جلو بود آلی بر ما شما خوکم میدهد ویست که دشمنان دین از جملهش یهود همیشه کوشش میکنند که شما را به نحوی از انواع شما را از مسیر توحید و عبادت و آنچه که وسیله تقربتان به سوی الله میشد بدورتان بکند بنام خداوند متعال از آیه 44 تا آیه 55 چگونگی قباحت یهود را در مقابل دین در مقابل توحید الله بیان میکنه و او هم قباحت بزرگواری از این را الله میفرماید که الم تر الالذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیا ندیدی به سوی آنانی که داده شده حصه ای از کتاب برایشان اشترون و دارن میخرن گمراهی را و یریدون ان تضلوا و اراده دارن که گم کنن به شما از سبیل راه حق را. ندیدی بسوی آنانی که حصه ای از کتاب برش داده شدن با وصفی از این هم یشترون بلاله، گمراهی در اختیار میکنن. و یریدون ان تضلوا سبیل و میخوان که راه حق را به شما گم بکنن. والله اعلم باعدائكم، الله عالم باعدائكم با دشمنان شما. و کفا بالله ولیا، و کافی خداوند متعال ولیا حافظ، و کفا بالله نصیرا، و کافی خداوند متعال نصیرا مددگارتان. اونا هم میشه در توکه علیه شما بسر میبرن، ولی این نمیشه. والله اعلم باعدائكم، الله با دشمنان شما عالم است. اگر شما مخلص با الله بوده باشید و رابطه ایتون را با الله با واسطه نماز و نیایش ثابت نگاه بکنید، دشمنان را الله با شما معرفی میکند. اگر شما رابطه با الله نداشته باشید، الله با شما دشمنان را معلوم نمیکند. و کفا بالله ولیا، و کافی خداوند ولیا حافظ، و کفا بالله نصیرا، و کافی خداوند مطال نصیرا مددگار. من الذین هادوا بعضی از یهود، کسانی هستند که یحرفون الکلمه، تغییر میدهند کلمه های دین را، عن مواضعه از جاهای آن، و یقولون میگن سمعنا شنیدیم سخن حق را، و عصینا نافرمانی کردیم امر تو را، و اسمع بشنو غیر مسمعین، در حالی که غیر شنونده باشی، و راعنا لین بالسنتهم، و میگن راعنا لین بالسنتهم، در حالی که می پیچانن در زبانهای خود، و طعنن به دین، و همچنان می پیچان زمان خود را به خاطر طعنه و در طعنه زدن در دین خدا. رفاعه ابن زید و مالک ابن دلشم یکی از بزرگا و علمای یهود بودن. اونا که در مجلس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می آمدن، بارها نکات را می گفتن، کلمه های را می گفتن که در ظاهر یک تغییر از پیش می کرد و در باطن خودشان دیگه تغییر از پیش می کرد. به طور مثال داخل می شن می گفت زمان علیکم، ایره زود می گفتن، یعنی مرض هر بر شما ناظر بار، ایره نمی گفت سلام علیکم. یا کلمه راعینا را راعینا کمکی ایره بر کسره تلفظ می کرد، اون چوبان ما بیشکل می گرفت. و مسئله راعینا و الفاظی که در این لغت بود ایره قبلن ما گذاشتانده. بنان الله می فرمه من الذین هادو، بعد از یهود یا قوم از یهود، کسایتا یحرفون الکلمه عن مواضعه، تغییر میاد کلمه ها را عن مواضعه از جاهای آن. از این آیت تا آیه 75 ده قبائل یهود را برای ما الله تعالی یک و یک بر میشمارد. و یقولون میگویم سمعنا شنیدیم و عصینا و نافرمانی کردیم امر تو را. در ظاهر در میگه شنیدیم، خدا امون لحظه در دل خود چی میگه؟ گفت تو را خدا زندگی خود عملی نخواهیم کرد. و اسمع غیر مسمعین، بشنو در حالی غیر شنونده باشی، بشنو از ما کلمه در حالی که حق را از ما هرگز نخواهی شنید. و راعینا، و میگویم کلمه راعینا را لین به السنتهم و طعنن به دین، در حالی که می پیچانن بر زبان خود و در آیین خداوند متعال طعنه می زنن. این کلمه راعینا به یک عباره اینا چی می کنن؟ تحمیق نکن ما را، ما را کوچک نشمار. هم این کلمه در مرد استعمال می شود و هم در زن استعمال می شود. اینا این کلمه را در زن استعمال میکردن و به این امانی را پیشکش میکردن. بشنو از ما، در حالی که تو از ما نمیشنوی جز مکروه را، جز چه غلط را. ولو انهم قالوا سمعنا، وگر ایشان میگفتن شنیدیم و اطعنا و فرمان بردیم، و اسمع بشنو و انظر، نظر کن به ما، لکان خیر لها، این به حقشان بهتر بود و اقوام و درستر. ولیکن لعنهم الله بکفرهم، ولیکن لعنت کرد به ایشان خداوند متعال به سبب کفر و انکار ایشان. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نمیارن مگر اندکی از ایشان، مگر اندکیشان، حقشان به گمراهیشان پیش میبرد. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، آیاتانی که داده شده اید به شما کتاب، آمین و ایمان به ایمان ازل نباش که ما نازل کردیم مصدقا لما معکم، در حالی که تصدیق کننده است آن پیامی که با شماست، آن پیام الله که با شماست او را تصدیق میکنند، من قبل و پیش از آن، من قبل ان تطمس وجوها، پیش از آن که محو گردانیم صورت ها را، فنردها، پس میگردن آن صورت ها را علا ادباره ها بر پشت های آن. ابن اسحاق روایت میکنه از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که میفرماید که پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام با رؤسای از احبار یهود از جمله عبدالله ابن سوریا کعب ابن اسد بر اینها گفت که از خدا بترسید، قسم به خدا که شما میفهمید که آنچه که ما آوردیم او حق است، بنام به این ایمان بیارید. گفتم که ما نعرف ذلک یا محمد، ما به این علم نداریم که واقعا تو پیغمبر خدا است یا نیست، انکار هم کردن به کفرشان پا بر جا ماندن. الله این آیت را نازل میکنه که یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای اهل کتاب، آمین و ایمان بیارید به ما نزلنا، با آنچه که ما نازل کردیم، مصدقا لما معکم، در حالی که این پیام آخرین تصدیق کننده است آن کتاب خدایی که با شما بود، آن وحی الهی که در اختیار شما بود، من قبل ان نطمس وجوها، پیش از آن که محو گردانیم صورت ها را، فنردها، پس میگردانیم روح ها را، علی ادبارها، هم مانند پشت، اما روی مانند پشت، اما تو بی چشم و بی گوش و تمام خواص شناخت الله از پشت بگیرد، او نلعنهم، یا لعنت کنیم ایشان را، کما لعنا اصحاب الصف، طوری که لعنت کردیم اهل روز شنبه را، اهل روز شنبه را الله نفرین کرد و خداوند مطال تغییر خلقت را نصیبشان کرد، مسخشان کرد، انسان را از پیش بوزینگان دور کرد. الله میگه ای اهل کتاب، قبل از اینکه سر شما چنین روزی بیاید، پس بیان به این کتاب ایمان بیارید. و کان امر الله مفعولا، و هست حکم خدا کرده شده، حکم الله کرده شده است، با حکم خدا چنین ستیزه نکنید. روی این اساس آمین و لا تشرکو، ایمان به الله بیارید و شرک با الله قرار ندهید، نه حضرت عیسی را به الله شریک قرار بدید، نه حضرت عزیر را، نه ائمه و علما و پیرای خود را. آمین و لا تشرکو، چرا؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بخاطر اینکه ان الله لا یغفر، الله هر گناه را میبخشد. و نکته به اینجا ببینید که ان الله لا یغفر، مسلما الله نمی آموزد ان یشرک به که شریک گردانیده شود به او، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و می آموزد ما سوای شرک را، الله ما سوای شرک را می آموزد، ولی شرک را الله نمی باشد. چرا؟ و من یشرک بالله، و هر که شریک بگیرد به الله، فقد افترا اثما عظیما، و تحقیق بربسته افترا اثما عظیما، و در این گرفت گناه بزرگ را، بربسته گناه بسیار بزرگ را، و در صحف اعمال خود نوشته کرد. موضوع مسئله شرک این موضوعی است که دقیق دقیق شده، تو موضوع عادی نیست. پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که ما با امت خود می ترسم عزیز که شرک هم مانند مرچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاهی که می گردد کیو را می بیند. بنان یکان بار انسان کلمه های شرکی را، افکار شرکی را در خود پیدا می کند، خود نمی داند. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام عرض کردند یا رسول الله، پس چی بکنیم؟ راه نجات چی است؟ پیامبر خدا باش فرمود که بگوید اللهم اینی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا و انا اعلم به، و اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا و انا لا اعلم به. این کلمه را زیاد تکرار بکنید که پروردگارا در آن مواقعی که من نمیدونم با تو شرک آورده باشم، الله او را برم دارد. یکان بار الله من میدانم ولی خطا میکنه، پروردگار او را هم بر ما رو بخش. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا ندیدی به سوی کسانی که تزکیه میکنند نفسهای خود را، تزکیه میکنند، الا یزکی من یشاء، بلکه الله پاک میگرداند کسی را که بخواهد، ولا یظلمون فتیلا، و ستم نمیشود به قدر شده خود حدی که در برخسته خورما هست. قرآن کریم یک پیام بر ما شما میدهد هیچ کس حق نداره که خود را به اصطلاح پاکی خود را خودش عنوان بکنه، خودش عنوان بکنه. ببین اصل تزکیه کار خوبی است، ولی مباهات کردن و تزکیه غلط است. این رقم الله تزکیه را دوست دارد، ای که انسان نفس خود را پاک بکنه. وسایل تزکیه را الله بیان کرده که چی گونه خدا خارج میکنه. توبه وسیله تزکیه است، قرآن کریم وسیله تزکیه است، ذکر خداوند متعال وسیله تزکیه است، مجالس نیکوها محمد نیکوکاران مسائل تزکیه است، تحجد وسیله تزکیه است، خیرات کردن در راه خداوند متعال تزکیه است، گرفتن علم تزکیه است، استغفار تزکیه است. این کلش راهایی است که ما شما را الله با وسیله پاک میکند. ولی اگر این کار نکرده باشیم نگوید ما هیچ کاری نکردیم، بر خود ما نگوید ما خوب آدم هستم، این کارا نکن. زیرا یکی از صفات یهود همی است که همیشه طرف خود تشرا میزن، میگه ما خوبترین مردم هستیم، نحن ابناء الله و احباؤه، فرزندان خدا ما هستیم و مردم های برگزیده خدا ما هستیم. الله این حالت از اینها را رد میکنه. آیه ندیدی بسوی کسانی که یزکون انفسها، تزکیه میکنن نفسهای خود را، پاکی نفس خود را خودشان بیان میکنن. ولی الله یزکی من یشاء، بلکه الله پاک میگردن کسی را که بخواد به نیک انتخاب خودش. انتخاب تو باید بکنی. این رقم پاکی در دین نیست که در کدام رنگ سرجان دان بزنی باز پاک شوید، به این شکل نمیشود. ولا یظلمون فتیلا، و ستم نمیشود به قدر رشته ای که در میان خرما هست. خرما رو خطش خلاص بکنی یک خطک دارد، بسیار نازک، با اندازه اون خط هم الله بر شما ظلم نمی کند. به نام تزکیه خود تا خودت بیان نکن، وسیله تزکیه را پیدا بکن. یکی از روزها ما به یک تعدادی از مسئولین گفتم که حجاب اسلامی را مراعات بکنم، خصوصا یکی از یادوزار بعد حجاب میگشت. بعد بر ما گفت که استاد به این خود کدام گفت نیست دل ما خود بسیار پاک است، دل ما پاک است. ما بعدش گفتم که میشه همشه را کدام یک لابلافار اگر وجود داشته باشد که در اون دلها پیدا سالات شاید که کدام دل پاک است، کدام دل پاک است، همون کدام لابلافار را تو میشناسی و خود در اونجا یک برد تست کردی نهید یک چیز خونه است. گفتم خب پس وسایل ما در اختیار نداریم که تثبیت شود که دل کی پاک است و دل کی مردار است. این یک چیز را خطار من هم میشناسی، تو میشناسی؟ خودش پس هم اگه نهید چیز خونه میشناسی، خب ما میفهمیم که پاک است دل ما. بعد درش گفتم که یک چیزی هست که نامیدنی با واسطی از اون دل پاک و ناپاک را تثبیت کنیم، تو کلام خدا و حدیث مطهر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. در اونجا بر ما بیان کرده که کدام دل پاک است، کدام دل ناپاک است. او دلی که اطاعت خدا را بکند، اطاعت پیغمبر را بکند، او دل پاک است. او دلی که الله را یاد بکند و مطابق با شرع زندگی بکند، او دل پاک است. او دلی که احکام خدا را عملی نمی کند، با احکام الله ستیزه می کند و احکام خدا را زیر پا می کند، او دل ناپاک است. امیر می پذیریم؟ گفت بلی را خمی پذیریم. بس یکی از احکام خدا برده نیست که حجاب و مراعات بکنه. اگر تو حجاب اسلامی را مراعات نمی کنی و خودت میگی که دل پاک است، دل پاک نیست، زیرا مخالفت با حکم خدا را می کنی. مخالفت با حکم خدا کسایی می کنه که دلشان پاک نیست و آثار گناه را به دلشان نمی بینن. آنانی که آثار گناه را به دلش می بینن فورا به الله التجا می کنن. بنان تو باید خود اصلاح بکنی و الله خیرش به خود اصلاح کرد. خداوند مرداد ایمانش دیگر تقویت بکنن. ببینیم که بعد درست کنیم که دل فرض و تقدیر دل تو بسیار پاک بوده باشد، دل من پاک نیست، من چی کار میکنم؟ من به نهیز یک استاد دلم پاک نیست و به این شکل و به این قواره ای که من ببینم یقینم که نمیتونم تحمل بکنیم و من حیث یک مسلمان با تو بشینیم. روی این اساس به خاطر مسلمان های دیگر تو باید حجاب اسلامی را مراعات بکنیم. بنام الله جل جلاله میفرما که پاکی را خو الله جل جلاله برای یک انسان نصیب میکنه. ولا یظلمون فتیلا، در صورتی که شما پاک بوده باشین به اندازه یک تار رشته خرما هم در شما ستم نمیشود. انظر ببین کیف یفترون علی الله الکذب، چگونه به الله احترام میکنن دروغ را. ببینید چگونه به الله دروغ احترام میکنن. یکان کسی چی میکنه؟ مهند یهود باره تحریف در قرآن میارد، یکان کس تحریف در دین میارد، با تعبیر خودش دین تعبیر میکنه. در این واقع هست همین خون کفایی میدونه ببین چی کنه احترام میکنن علی الله و خداوند علی کذب و دروغ را و کفایی اثم مبینا و کافیس این گناه سری همین گناه سری که در دین تحقیق میکنی که کفایتت میکنن برای دیگه محالت در دوزخ بوده باشد. روی این اساس است که مسئله دینی تو نیست که هر کس داری گفت بزنه. ولی ما مشکل ما داره میکنست که از ما اگه اینجینا را بگویم که عزیزم شکنم درد میکنه سر خنده میکنه میگم با دکتر برو ما اینجینا را هستم با دکتر بود که برد خراب شده او سر خنده میکنه که وزیفه این رایی نیست این شکل مسائل دینی هم اینجور است. ولی دین یک کوچک شده هر کس داری دست میزنه دکتر سلام دیگه دست میزنه اینجینر سلام دیگه دست میزنه صوفی سلام دیگه دست میزنه مولان دیگه دست میزنه آمین دیگه دست میزنه دکاندار هم دیگه دست میزنه این رقم کار نباید بکنیم. ببینید اگر چنین کاری کردیم در حقیقت به دین خدا و به الله افترا کردیم. چیزی را میبینیم خدا نمیگه و ما میگیم که الله میگه و ما میگیم الله میگه و عمق گفته که در دین بزنه و کفا به اثم مبینا کافیست این گناه سری این گناه سری بعد که فرض میگنه که بهش خدا دوسیه پیدا بودی از این خاطر حدود خود را باید بشناسیم حدود خود را باید بشناسیم و باید بیندیشیم که چقدر خلایت ماست و چقدر گفت زده میتونم. تعدادی از بزرگای یهود به خاطر دشمنی که با دین داشتن آخر گفتن که روز به روز مسلمان ها قوی می شود بیان یک کاری بکنیم که به اصلاح قلب بکنیم اسلام را و او به شکل می شه که ما با مشرکین دست تعاون بدیم یک نقشه بزرگی را به ضد مسلمان ها بکشیم. بزرگای یهود رفتن در جملهش کعب بن اشرف و بزرگای کلام حدیثای دیگهشان این در مکه مکرمه رفتن و در اوجه با بزرگای قریش ششتن و مذاکره کردن که بیان که اطلاف میکنیم و زمینه مساعد میکنیم که پیغمبر خدا علیه السلام از وحید برود به اسلام مقدمات غزوه احزاب یا غزوه خندق را گذاشتن. در این گفتگویشان ابو سفیان به کعب بن اشرف گفت که تو خواه عالم هستی و تو بسیار گفا را میکنی همین یک گفت از پیش پرسان این ما به حق هستیم یا محمد به حق هستیم این پرسان از پیش کرد این خبیث بیوزی که بیاندیشد ببینید که توحید ایمان به خدا ایمان به روز آخرت ایمان به جنت زنده شدن حشر نشد این کل اعتقادات ما بیرون امروز هم یکی هستن. ولی باید چی میگه؟ میگه شما بسیار خوب هستین شما مردم قومتین و خدمت بیت الله را میکنین این میکنین این میکنین این گفایش برش داد شجاع مردم هستین هرچی محمد از شما بسیار گمراه‌تر است. الله این آیت را نازل میکنه که علم تره الالدین اوت و نصیبا من الکتاب ندیدی بطوری آنان که حصه از کتاب برش داده شدن یؤمنون بالجب ایمان میارن به بت‌ها به لات و عزات ایمان میارن لات و عزات را ایمان سرش میارن و طاغور و ایمان به شیطان میارن و یقولون میگه للذین کفروا برای مشرکی و کافران هاولای اهدا که این مردم راه یابنده ترن من الذین آمنوا از مسلمانان سبیلا در راه حق در راه حق کافر سر مسلمان خوب است. نمیبین به قاعده ظالمانه ایشان نمیبین به سوی آنان که حصه از علم برش داده شده بار دو بار بسیار و قاهانه یؤمنون بالجب ایمان به بت میارد. جب اسم جامد است و هیچ گونه مشتقی ندارد و تنها در همین حصه از قرآن کریم کلمه آمده بنان به معنای هر معبود غیر حق میارد. یؤمنون بالجب به خداهای باطل ایمان میارد از جمله لا تعزار به او ایمان میارد. جب هر معبود غیر خدا هر چیزی که است از سنگ بوده باشد از آفتاب باشد از مهتاب بوده باشد هر چی که به غیر خدا بوده باشد و او عبادت کرده شد کلمه جب در دو اطلاق می شود. و طاغوت و ایمان به چی میره؟ به طاغوت میاره. طاغوت صیغه مبالغه از طغیان گرفته شده به معنای تجاوز و تعدی از حدود است. بنان هر آن چیزی که موجب تجاوز از حد شود کلمه طاغوت در دو اطلاق می شود. بنان تاغوت کیست؟ کسی که مزها را میشناسد. این مز را اگر پاچا میشناسد او پاچا تاغوت است. این مز را اگر عالم میشناسد عالم تاغوت است. این مز را اگر صوفی سر میشناسد صوفی سر تاغوت است. این مز را اگر یک انسان عادی میشناسد او تاغوت است. این مز را اگر چاکی میشناسد او تاغوت است. این مز را اگر قماندانی او این میشناسد او تاغوت است. هر آن چیزی که حدود خدا را بشکنند کلمه تابوت سردو اسلام میشه. بنام کلمه بسیار عام است. در رأس شیطان قرار دارد. در رأس شیطان بعد از هر کسی که اندیشه شیطانی را تعقیب میکنند این کلمه تابوت سردو اسلام میشه. ایمان میارند به بت‌ها و طاغوت. ایمان میارند به چی؟ به هر وسیله سرکش و انحرافی. و یقولون میگن در این کفر و برای کافران هاولای احزاب که این مردم که در گرد کعبه زوج طواف میکنند زنا میکنند فحاشی میکنند و بت سجده میکنند بت را مستحق عبادت میدانند اهدا من الذین آمنوا راه یابندترن از آنانی که ایمان دارند سبیلا در راه حق یا را بندتر هستند.